Միջոցառումների շարք սկսվեց հայրենասիրության դասերով։ Վանքի ազատամարտիկների միության հետ համատեղ Վանքի դպրոց Արավոտյան ժամի 9-ին ներկայացան գյուղի Արցախյան շարժման ակտիվիստներ, Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ, մեր վետերանները եւ դպրոցի բարձր դասարանցիների հետ հասկացրեցին հայրենասիրության դաս։ Պատմեցին իրենց անձնական մարտական ուղու, իրենց պայքարի օրերից եւ հույսու հավատներ շնչեցին մեր մադաղ սերնդին, որ պայքարը դեռևս չի ավարտվել, մեր նպատակ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը։ Այնուհետև Արավիճան ժամը 11-ին Վանքում Զովազների հուշարձանի մոտ կատարվեց պսակադրության արարողություն Արցախյան հերոսամարտում զոհված վանքեցիների հիշատակին։ Վանքի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արամ Բալայանը ելույթ ունեցավ, ներգրավելուցան փարկվեց մեր բոլոր նահատակների պայծառ հիշատակը, այնուհետև ներկայացրեց միջոցառումների գրաֆիկը։ Հնչեցին նաև հայրենասիրական երկեր, քանի որ սա մեր պայքարի երկերն են, դասախոսություն անցկացվել Արցախյան շարժում նպատակն ու արդյունքները խորագրով։ Դասախոսությունը կարտացել է Վանքի միջնակարգ դպրոցի պատմության բազմավաստագուսուցչուհի Անահիտ Թելյանը։ Աշակերտները, ուսուցիչները հյուրեր են եղել, միջոցառմանը մասնակցել է նաև վարչակազմի կրթության բաժնի պետը Դավիթ Լալայանը։ Նույնիսկ այդ դասախոսության ավարտին ցուցադրվեցին բավականին հետաքրքիր կադրեր, դերևս 88 թվականից պահպանված, որոնք Վանքի դպրոցում կան այդ կադրերը, աշակերտները իմացան, տեսան, ասենք լավ է միゃ կամ տեսնեն կանալյան տեսան եւ արդեն դալիջից դուրս գալիս միմյանց սպանում էին, այսինքն թե ինչպեսի օրեր են եղել, ինչպեսի պայքար եղել, ինչպեսի ներվացություն է եղել, ինչպեսի հետաքրքիր զրույցներ։ Նաեւ ուսուցողականի իմաստ ունի, դասիարակական մեծ իմաստ ունի, հայրենասիրությունը, հայրենասիրությունը առաջինը դասիարակում։ Այս երկը հիմն է, ամենահիմնը, Արցախը հիմն է, ես Արցախին եմ։ Կանաչ հիմն է փռել դիմացս, ոսկե բլրին է բոլոր հումհացս, ծառին է դուրս է, թփին է վարդը, երկինքը լուրջը, արևն է զարդը։ Այս երկը հիմն է, ամենահիմնը, Արցախը հիմն է, ես Արցախին եմ։ Thank you. We'll be right back. Ուշչական կոլեկտիվը, ինչպես Գարեգին Նժդեհն իր ժամանակին ասել, որ պիտի մտավորականությունը միշտ իր ուղու վրա լինի, որպեսի մյուսները նրանից օրինակ վերցնեն։ Եվ մենք ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել այս շարժման ժամանակ։ Ես ունեմ Արցախյան պատերազմի 2-րդ կարգի հաշման թամորթի։ Բացի դրանից, այդ շարժման ժամանակ մեր գյուղում որպես բժիշկ էր աշխատում մի թուրք, Կարաև Թալըփ, 40 տարի աշխատել է այս դպրոցում, ես կազմակերպել եմ այդ ժամանակ որպես տնօրեն։ Իմ ուսուցիչների Մկրտչյանը մեր արմիությանն է։ Դեռ էստեղ էր այդ ժամանակ, որ շարժումը սկսվեց։ Կազմակերպեցինք դպրոցով, ուղարկեցինք գյուղի ներքևի մասը, որ մենք չենք վստահում քեզ, այսինքն աշակերտներին սովորեցրի, որ գնացին ցույց կազմակերպեցին, հետո մի քանի անգամ գրեցինք իրաստան գողքին կպցրի։ Համառորեն չեր գնում։ Չեր գնում, այսինքն ադրբեջանական գյուղերից թոքախտով հիվաններին բերում էր մեր հիվանդանոցում բուժում, որպեսի այդ հիվանդությունը տարածվի։ Այո, եւ մենք բռնությամբ կազմակերպեցինք, այսինքն էլի ուսուցիչների միջոցով ստորագրություններ հավաքեցի, եթե հիշում ես։ Այո, ստորագրություններ հավաքեցի գրեցի Հայաստանի առողջապահության նախարարությանը, որ մեզ հայ բժիշկ է հարկավոր։ Եվ ուղարկեցին Էմա Սոսովնային, այդ բժշկուհին ուղարկեցին մեր հիվանդանոց։ Ես սովորեցրի մարդկանց եւ երեխաներին, որ գնացեք այդ կնոջ մոտ, իրեն արհամարեցեք։ Արդեն սկսեցինք արհամարել, հետո մի մարդ մահացավ ու տենց էլի դիտավորյալ ինքը երիտասարդներին այնպես էր անում, որ նրանք ասենք հիվանդանան ինչ որ բաթ հիվանդություններով եւ այլն, մի քանի հեղինակավոր մարդկանց հետ ինքը մոտիկ էր գյուղում, տղամարդկանց, որպեսի նրանք իրեն պաշտպանեն, բայց նրանք լավ չէին հասկանում, թե ինքը ով է, վերջապես մենք իրեն վռնդեցինք։ Երբ թողեց նա գյուղը? 91 թվականին նա թողեց ու փախավ, կարելի ասել։ Այս շարժման դասերից եթե խոսելու լինենք, ինչ տվեց շարժումը մեզ? Շարժումը մեզ տվեց ազատություն, որ մենք արդեն Թուրքի, կարելի ասել, ստրուկնեի կարծես, բայց մենք ազատություն ձեր բերեցինք, 30 տարի արդեն այդ անկախությունը ձեր բերած, և էլի կպայքարենք, ինչպես ասում է հայրենասիրությունը, մենք սկսում ենք դեռ մանկապարտեզից, ինչպես տեսակ, և դաստիարակում ենք հայրենասիրություն, մենք ոգով ու սրտով պետք է միշտ կանգուն լինենք, և դա պատգամում ենք մեր սերնդին, որ մեր գործը, մեր սերունդը պետք է շարունակի, ու միևնույն ժամանակ մի խոսք ունեմ ասելու, եթե միջազգային ատյաններում ասում են, որ տարածքային ամբողջականություն եւ ինքնորոշում, ես դեմ եմ, ինչու մեր քաղաքագետները չեն պայքարում այդ մտքի դեմ։ Տարածքային ամբողջականություն Ստալինը, ասենք 20 թվականին բռնությամբ Ղարաբաղը տվեց Ադրբեջանին։ Ստալինին քննադատեցին, Ստալինի արձանները քանդուքար արեցին որպես սխալ, բայց ինչու այդ սխալը, որ ինքն էր Ղարաբաղը տվել Ադրբեջանին, այդ սխալը միջազգային ատյաններում չի քննարկվում, ինչու Ստալինը սխալը իր արած գործերը ճիշտ էին, ուրեմն տարածքային ամբողջականությունը մեր քաղաքագետները պետք է պայքարեն այդ մտքի դեմ, իսկ ինքնորոշումը գիտենք, մենք ենք, ինչքան էլ մնացած երկրները մեզ չճանաչեն, մենք ճանաչել ենք եւ կճանաչենք ու կպայքարենք։ Հետաքրքիրն այն այս միջոցառումների, որ աշխատել ենք այնպես անել, որպեսզի միջոցառումներին մասնակից լինեն, ակտիվորեն մասնակից լինեն և ուսուցիչներ և աշակերտներ։ Զուտ հետաքրքրության համար ասեմ, որ երկ պար ասմունք և ինտելեկտուալ խաղեր, որոնք տարբեր օրերին են անցկացվել, այդ մրցույթներում ուսուցիչներն առանձին թիմերով են, աշակերտները առանձին։ Եվ ասեմ, որ ի պատիվ շրջանի վարչակազմի ղեկավար պարոն Հարությունյանի սահմանվել են մրցանակներ առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերը գրավողներին տարբեր մրցույթներում, մրցանակ են սահմանել նաև ATA ընկերության տնօրենությունը Վանքի Լևոն Հայրապետյանի հիմնարկությունը։ Որոշ բարերարներ կոմից սահմանվել են նաև այլ մրցանակներ։ Վանքի ազատամարտիկների միությունը հանձինս նրա նախագահ Նվեր Ասիրյանի նույնպես մրցանակներ են սահմանել։ Իհարկե 30 տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը մեր ազգային արժանապատվության բարձր գնահատումն է։ Կարողացանք ցույց տալ աշխարհին, որ որպես ազգ կայացած ազգ ենք, որ որպես հայրենասերներ, մեծ հայրենասերներ ենք, ուրիշները կարողացան մեզանից օրինակ վերցնել։ Ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը սա է։ Հետո ես շատ եմ սիրում այդ օրինակը վերել։ Աշխարհում 250 պետություն մի քիչ ավել գոյություն ունեն, նրանցից միայն 150 ունեն անկախություն, pedagogություն, դրանց թվում են նաև մենք, բայց հենց մենք երկուսն ունենք։ Thank you.